قرآن مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا صاحب دا درس قرآن دا 28 نمبر 63 چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری پا جماعت کی پا 13/2 او پا 20/2/2010 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تای اشاری توید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 در دول خیر او دو برکت دی نو اللہ خو آغا دایتا مبارک ویلی دی او دی چه گوری چه تا غد گمبت بے کتلی او شین رنگ بے ولور کردی د دیو بلولو لپارا دریوی پکی جوڑ کری اغیر نو تور تیل را بایی گی و دیو ایده مبارک دی نو پا بیت اللہ بانی غلاب خور دی نو اغیر بانی مخور کری بیت اللہ نو تواف کی گی نو دا غنم توافو نکی پا بیت اللہ کی حجر اسود دی اغیر گٹا دا چه آغا حجر اسود آغا نبی علیه الصلاة والسلام خل کرده و ده دیو جنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنو چه کل تواف کنو آغی حجر اسود تا ادره ده وی ما تا دا خفه داره چه تا یو گرده لا تضر و لا تنفع نچال تکره ورکولیش و نفایده کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب خلولو نی ویلی دله نو په الله قسم کتم خل کړي وي نو هغه ګټا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خل کړي دا نو اجیان چې کله اج کین نو هغه ګټا چې د خلولو مو کول ورزین او هغه خلای یګینینو استلام کوي ودا نو دای رالل نو دای پا درگاونو بانی گٹی که خودی نو آغا گوٹی و آغا گٹی پزان وی و آخ کولی یاد درگا آغا گمبتونا یاد آغی آخذی آخ کولی نو آغا طول عزت و احترام آغی درگاونو لور کن دا سمرالوی ظلم دی حالان که بیت اللہ چی دی آغا دا کبولیت زائی دی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ مصریہ کے ذکر کئی چیو سڑی دا کی دوی چی دا کبر ساہا سوال چی دے اگر جمعات نا دیر زیاد کبلی گی نوی رد دا کی دا دا دو کبر دا ذکر بہترین زائی اگر جمعات دے خانہ کعبہ دا چه آده خیر او ده برکت زائبه و هدل للعالمین او ادایت ده ده پار آده مخلوقات یکینی خبره ده سره چه ده بیت الله تاریخ گوری ابراها ده یمن اغا بادشاہ اغا گورنر اغا روان شوه و اغا بیت الله بروانوم چی کل راغی اغزایتا اللہ تعالی پی ابابیل را خوشی کرلو او داز اکن چی وقی دینا اغزای کیو بیولی زکا اللہ وی علم تر کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل آیا نگو ری سرانگی کار کرلو استا دا غاتیان والا سر اغمال حاتیان لوی طاقتو نو الله تبارک و تعالی لري د دې زمانه دا اصحاب الفیل تبا برباد کیو الله تعالی لري بابا بیلو باندې تبا کی او الله تعالی لري د مظلوم مسلمانان اردی د ملکونه دا غید شر او د فساد نه محفوظ کی الله دې کی نو الله رب العزت و ای وهو دلل العالمین او ادایت دا پارا دا مخلوقات آغا بیت اللہ آغا حرم کی دا انسان دا پارا دا ہدایت آغا نخی آغا واضح دی او فی آیات بینات فاغی کی نخی واضحی دی سلور درکال اوشو یو وڑو که غنی کوئی دی او داغین او براوزی آب زمزم چوتا وی سمالی چه حضرت آجران رضی اللہ تعالی نها راغلا وغیو قتل چه اسماعیل اڑم دی او زمکل پند را اخلاسی او داغین او براوزی دی نو شار میدان دی اغیی که او براوزی دی نو اغلی گیا دا او داغی نشک چاپیرائی که ده که دندو که جوڑ شی او ای زیمون زیمون زیمون زیمون حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه وی زیم داد ابرانهی تکه ده او عربی چه دانو داد دو جب نجوڑ داد ابرانهی و سوریانهی نا زکا ده ده جب ابرانی و او قبیله جروهم چې کل راغلل ده غذای که عباد شو ده دغی عبود و وجه نه نو ده آغی سره رشته ده اسماعیل علیه صلاة و سلام و شوی نو ده آغی قبیله جروهم جب چوان اغا سوریانی و عبرانی او سوریانی و زه شو ده آغی نه عربی جوڑه شو نو ده هجره لگیا و به زیمون زیمون او دا پختو که دا تکه ده دا پختو کم زیم وایی نو دا غیر بیا زمون زمون جول شو زم زم آب زم زم دا زم زم او با نو آغی دا الفاظ وی ادا غیر نی آغا گیر شا پیرا شکی تاو کلی آغی نی او چینه جوڑا شو بیا آغی دیو کوئی شکل اختیار که دا آغ زمانه نراوالا زرنن پوری طول دنیا تا گیلن دی نڑکی گی پا آغ ازای که پلکاو حجان رازی آغا استعمالی او پا آئی که سکی سم سکمه نرازی او آغ کوئی چی دین و آغا اخپل ستا آغا برکرار ساتی چی کلا پا پمپونو بانی داغی نو براوزی او پام څنګه ودرېږي نو په لاساته منټه کې هغه کوی چې دین هغه بیا هغه خپل ساتي لراشي الله را بولیدا ته کې داسې برکت چولې دي چې دا د الله تعالی د قدرت نخې دي او الله دنیا ته خود لري الله وای فی آیات بینات فارې کې نخې واضحې دي دا آبادیو گورا دا بیت اللہ او مطافو گورا دارنگی دا غاب زمزمو گورا صفا مرواو گورا دا طول چی دی دا واضح نخی دی بل مقامو ابراهیم مقام ابراهیم دی یو خو اغا خاص زائی چلتا گی دا به زمزم سره لغنه که پا سایت بانده اگه که ما گتا لگه دلی دا و داغین دا شیشی خولتاو ده اوسو اگه گتا چه اگه بانه ابراهیم علیه السلام با اولادو او دا بیت الله بعده بکو پا اگه که اگه داغه دا خوک کدمونه جوڑ شیو یا بیماران رنزوران براتللو دا زلو رنزوران او روحانی رنزوران نو اغی بانی به لاس راخ کلو او اغا به اخکلو لا نو دا عربو اغا حکومت چه ده چونکه اغای دا دی خبرو دی سخ خلاب دی نو اغای اولا که دلو نو اغی بانی دی شیشی او خول جوڑ که نو اصا اغی گتی دره چه لاس نرسی او اغا شیشه جوادو گوری دا غیر در پا خواه دوره که تا کل جونو دا واجبو هنو اغیر در خواه که موس کل چه ده یو سایر ده نو دا ثواب ده و اغا دوره که تا نفل کول چه ده اغا پا طول حرم که کولشه زکا چه علمائی که رمز کرکه چه طول حرم چه ده اغا مقام ابراهیم ده اغه دواره کاته نه بول حرم کې دلنه چې تا عرضه یو کړل الله وای مقام ابراهيم مقام ابراهيم دې بل و من دخل كان امنا او هغه څوک چې داخل شي ايدا نو وی با عمل کې لاس وبینو چې ته کارغه به وجنه کارغه به وجل شي دا لوی ګندې کنه بل دې دو مارغانو بشي خوري ابل دې بل ګندګی راځي خو لوې نو دې بل وپا کو بو کې ګندې نو په حرام کې موجل شي دا زی اوسوس در رسونه نور دي الله رب العزت وی و من دخلو کان امنا که یو سړی کتلو کو هغه بیت الله ته منډو ول حرام تا نو په حرام کې هغه نشه کتلو له خدا حرام نه په یستلو باندې به مجبوره کې چې هغه د حرام نه بهر وزینو باغ باندې او بیا قاضی هغه کې ساز داغه د کتلولو هغه حکم ورکی او په بیت الله کې چې صوب لري حرام کې دن لري نو کتلو لري نشي ومن دخلوا كان امنا او هغه څوک چې داخل شي ايدا نو وی با په عمل کې ولله على الناس حج البيت او خاص الله لرا په خلکو باندې حج دې د بیت الله خمان استدعا الی سبیلا دا پارا دا غجا چه توان لری اغیتا در لاری که دایو تر نوی ویل نو ماتا بسکول ماتا بسکول نبی علیہ السلام و اسلام وی اللہ پتا سبانی حج برس کرده یو صحابیو یار کالیا رسول اللہ نبی علیہ السلام کو نکا بیا نبی علیہ السلام و اسلام وی تا سبانی اللہ حج برس کرده اگر بیا و یا هر کال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بیا گو نکا پا درہم دل چوئے نو نبی علیہ السلام بے کما آووی نو بیا بسکی ویچے سو پر اما دیو خبر وضاحت ندکڑے نو تراغے پورے بے بے زائد پوسونا مکوئی لا تسلو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم د دادی سزونو بارگی تا پوسونه ما کوئی که شهر غلط ظاهر شنو بیا با خفای چرا تغیل وشی هاو ار کال نو بیا با ار کال دلی نو اللہ را بولیده تو اینا منست تو آئی لئی سبیلا دا پارا دا غشا چه توان لری اغیتا دل لاری تا غیرت لو طاقت دا چاوی اوز یو سڑی ده طاقت اشتی روغ رمت ده او نزی نو ومن کفرا او آغا چاچه انکارو که یو سڑه ده او آغا بانه حج فرض ده او حج کئی نه ده دا کار چه ده نو دا دو کفر کار ده ده ایمان تا کازه ده دا چه ده ده حجو کی او چه ده دا سنه کئی نو دا خود دو کفر تا کازه ده زکا حدیث که امراضی نبی علیہ السلام فرمائی چه پچا بانی حج فرض وی او آغا حرم شریف ده ده تلو تا قتل هری او ده لان نشو حجو نکو نو نبی علیہ السلام وی خواقه ده که یهودی مری که نصرانی مری یعنی زمان اومتی با نمری ده و پا شریعت اسلامی با نمری ده با یهودی و نصرانی مری نو پا کار ده چه چا بانی حج فرض وی چه ده که تابی گئی ومن کفران او آغا چاچه انکارو که فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی غنی عن العالمین بے پروا دے دو مخلوقاتنا که او سڑے و ازاج نکم نو اللہ ویسا پروا لری دا اللہ تعالی دا چاپ عبادت پا موز او دا چاپ حجنو عمرو زکاتنو پا دیوانی دا اللہ تعالی سپورا نمگڑی دا خومنگ اللہ دا مختاج جو چه اللہ اللہ عبادت و بندگیو کو چه اللہ را نرضا شی اللہ تعالی خود چا سا حاجت نلر یو بے پروا بادشاہ دی فا ان اللہ نو یکینن اللہ تعالی غنی عن العالمین بے پروا دے د مخلوقات نا. نو ورپسې الله تعالی زجر ورکي علی کتاب وتا کل هو یا زما پیغمبره یا اهل الكتاب اے علی کتاب لما تکفرون بآیات الله ول انکار کوئی داسو دا آیاتونو د الله نه که یو سړی د ځان نه وایي او بیا یې نه مني خو څه خبره ده خو چې یو سړی بیا د الله کتاب وایي د قرآن نه وایي نو بیا ولې نه مني بیا ته ولې انکار کوي لما تکفرون بآیات الله ولې انکار کوي د آیاتونو د الله نه د الله د آیاتونو نه انکار ولې کوي چه ده تاو ویلی شو چیه را قرآن ویلی کی گی ده اللہ ده کتاب خبره ده ده قرآن کریم خبره ده نو پکار خدا ده چه زان تا مسلمان وی نو دیمان تا کازا خدا ده چه اغا اومانه چه او ده اللہ کلام ده نو چه ده ده را طبیعت مطابقی یا ده پوست که اوکی وی دیر اخ کل خبره کرده ده و چې له طبیعت نه خلاف وي وای دا به ګرځ دی وای دا وی دا سينو مخې ته قران پروتو هغه کې دا سی وینو وای دا به ګرځ دی ها بیا دې نه چټ انکار کوي لمه تک فور نبی آیات الله الله رب لیلت وای یو امی سړی له خوب دوکا ورګي یو نه پوهه سره با غریب چې دنه ابا دوکا کې چې دا سیف دنو که ده وینو نبای پکنو نو اللہ وی والله شهیدون او اللہ پویا ده اللہ گوا ده اللہ خبر ده علامات عملون پاغسا چه تاسوی کوئی اللہ وی زخور ده عمل نا ده کرتوتونو نا ده کردار نا ده ده کار کرده گئی و ده کار گزاری نا ده خبر ما که ده تا کم الانجا روانه کرده کما معاملہ دی روانہ کړی دا د الله دی کتاب سره او د الله دی مخلوق سره تر کومه پوره به اخر دا د بوسلان یو به بیاي او بیا لا راشه چې په تیر دا کارو کې چې الله وای کولو آیا زم پیغمبره یا آل الكتاب ای آل کتاب لم تسدون عن سبیل الله ولی بنده وی خلکو لرا دلاری دا اللہ نا وی اوزائی که وی دا اللہ را دین خبره که دا قرآن او سنت بیانی دل دا اللہ دا شریعت خبره که دل دا اللہ وحدانیت بیانی دل او تلی گیاوی نو تا خلکو تا بی خوال لار نشی او مزنی ورلا او کین نی اوان نو رئی نو لما تصدونا عن سبیل اللہ اولی بنده وی خلق دلاری دلانا اولی بنده وی دلاری دلانا من آغسو که آمنا چی مانی را اولده چه چا مسئله منلی دا خبر منلی دا ایمانی را اولده نو ولی بنده وی ولی وطا وی چه مزاخوا ولی و دواشی که نونی و سخلا ولی او بیا لگی نو تبغون آغی و جن لطوی آغی لراک اگلیچ سمت لب دی دا آغی پا ذین که شکوک و شبات پیدا کوئی چه آو یارا خبری خود دیر مزیداری کئی خدا پنج پیریان چیدی دی دو قرآن کریم دا مطلب غلط بیانی او دی پا قرآن که تحریف کئی او دی وی یو شان وی بل شان نو وای ترا شان تو وای چه غی بل شان وی نو تو وای چه تا بل شان وی کنا خام خال خدای دا مخلوق پسترگو که با در کمی پوری دوڑیا چه تر کمی پوری بچی دنو خلق دوکا که تر کمی پوری دا اللہ وی تبغون های وجن لطا وی اغی لراک اگلی چه کګلېج دا چې د خلکو ذهن کې دا غي بارا کې شکوک او شوبات پیدا کې چې نه دا داسې نه دا دې څنګه وایي خان دا څنګه نه نه خو دغه سیوم لاله بیا چې څنګه وایي او وای دا به نه پوهې چې داسې خبرې کوي نو چې یو سړی وایي دا د الله کتاب کې دی دی وایي نه یاره داسې نه دا خو دی پلانې دی ځکه داسې وایي نو الله وایي وانتم شهدا او حال دا دی چې تاسو خو پوهېږئ خره دا په درک چې حقیقت ویل لري خره دا په درک چې دی کوی د الله د کتاب نه وایي قران کریم نه وایي صحیح وایي خره دا په درک وانتم شهدا او حال دا دی چې تاسو ګوایي نو مخلوق له خو به دوکا ورګي خو عمل الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی نه خبره دا غسنا چې تاسو کوي الله ته دې پتا ده الله دې خبر دې الله دې معلومات دې الله دې روانه پوه دې چې سم مسله روانه ده اوس وایره سیبا سوګونو کینې تاسو هر سوګو وایره دې بل وای دادی او دې بل دادی الله وی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو خواه خواه خواه تازو مسئلہ را خواه خواه یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو چه دو قرآن مو نمانل دا اللہ دا پیغمبر مو نمانل او دی نور پس روان شوئی نو ان تتیعو فریقم من الذین کچری منی داسو دیا ویڈل دا کسانو نا او تل کتابا چوار کڑا شوی دی آئی تا کتاب کتو چیارا دا دی پل خون بولا دی خدا بل پل چی دنو آخو گوری محمد دار غٹ پڑکی والا دی ناقا بیم دا زن نوائی نو دا یو تا قرآن پروت دی نو دیم دا زن نوائی خدا بل بم دا زن نوائی الله وجه د قران او سنت مقابله کې دي د هغه چا ومنل چې هغه د اواد کتاب د منلو کوي او د مخالف د قران او سنت نو هغه څه کوي يردو کوم واپس پکې تاسو لره بعد ایمانکم پس د ایمان تاسو نه کافرین انکار کوونکي د ایمان نه بعد به مو بیا چې دنو کفر ته واړی زګه دا هغه خو دا ټول کوشش دی چې دا خلک د الله د کتاب نه واوړي د صحیح کې دینه واوړي نو چې دی ولا امن النواب دړاینو او الله رب العزت وایي د انصاف خبره خدا را چې قران درته بیانې ده او خبه په دې او دغه به وجود چې دین ولګی دی دا الله غا کتاب دی پری خدا و بیا دا غلط و پس روان شوی نو الله وای و کیفا تکفرونا او سرنگی با انکار کوای تاسو و انتم او تاسو شیئی تطلع علیکم آیات اللہ لسل شیب تاسو بانی آیاتونا دا اللہ تعالی دا اللہ آیاتونا تاسو لسل شی د قران کریم د لوستلو انتظامات اوس موجود دي ماحول د قران کریم د درس او تدریس درته ملاو دي د الله کتاب درته بیانېږي او پای کې د هدایت خبرې کیږي او تا غبرې دي او دغه به وجود چره بیا دغه نه خلاف چلےږي دغه نه الټه چلےږي نو دا بسنګي مطلب دا دی چې قران بیانېږي او استاد قران سره جوړي او تعلقي نو دو کفر نمه دی اللہ بچتا دی دا یو آلان دا سی مضبوط اچھے دو کفر نمه دی بچتا دی وفیکم رسولو او پتاسو که پیغمبر دا اللہ دی اسا سنت دا پیغمبر دا اللہ دی نبی علیہ السلام خوچ لارو نو صحابه کرامو زان لا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو امیر کا کچری نبی علیہ السلام موجودو نو بیا غی ولی اغا امیر کو سجلو بریلیان وی اللہ ندی ویلی چو وفیکم رسولو او پتاسو که رسول اللہ دی نمونگو منیه کنا او یاو کنا دا زمونگا کی دا چه پیغمبر حاضر ناظر دی ویدا دی قرآن که اللہ ویلی دی نمونگا وگورا تم را بیادب خلقی چه پیغمبر موجود دی و تاسو ویزا منگا دا پاتای مشر پلانه سیب دی کلی نورانی دان لما مشر کردی و کلی دان لبل مشر کردی نو چه پیغمبر موجود نو صحابه و دان لبل امیر کتلو نیو کتلی کنا و چه نبی علیہ السلام وفاد شنو اغی بل امیر جوڑ که نو چه ستا دا کده مطابق و پیغمبر شته ده نو تا زان لولی دا پاتی امیر بل سوک جوڑ کرده ده او بیا چه هر دا یادیر ناظر ده او ستا بجومات که اون پیغمبر حاضر ناظر ده نو بیا تا دی میر منبر تا ولی چه کم ده نو خیجه اده میراب که ولی ادره گی ده بیا تا با بچی هوایا پیغمبر با موجود یا تا منبر تا خیجه و تقریر با که پیغمبر با موجود یا تا با محراب که ادره که موز باور که اتا نلوی بی ادب بلشته و نبی علیہ السلام دنیا نتل رسلیا دین سنت دو پیغمبر مراد دیوسو وفیکم رسولو او پتاسو که سنت دو پیغمبر دو اللہ دی چه قرآن وی او سنت وی او تا پی کلک منگری لگولی نو ومی آتسم باللہی او آچا چه منگل اکلا ککلی پا وحد پا رسی دا پا وحدانیت دا اللہ پا کتاب پا دین دا اللہ فا قدو دیا الی صراط مستقیم یکینا توفیق ورکلش دتا ادلاری نیغی اللہ دی منگو تا استا ہدایت استقامت نصیب کی او اللہ رب العزت تی زمنگلوی والگنو نا معاف کی آئندہ دی اللہ مونگا اتا اس پر پورا پورا پا دین دے چلے دو توفیق را کی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا الله يروا كيد الله تعالى حق تقاته پورا ایرا کول داغنا لگا سنگا چپا کار دی ایرا کول داغنا ولا تموتن او ممری داسو الا وانتم مسلمون مگر داس آل کی چیئی داسو مسلمانان واتسمو بحبل اللہ او منگلے اولگوئی پرسائی یعنی بکتاب در اللہ تعالی جمیعا انتول ولا تفرقو او ما تسنس کے گئی او ما ڈلے ڈلے کے گئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت دی اللہ تعالی عَلَيْكُمَ چِ پِرْزُو کَرَدَي پَتَاسُ بَانْ کم اعدان کلا چوئی داسو دشمنان دیوبل فعلفا بینا قلوبکم بس منی پیدا کرا پمیز دلنو ساسو کی فاسباحتم نوگر دی دی داسو بنیامتی پنیامت دا اللہ سرا اخوانا رونا رونا وکنتم اوئی تاسو علا شفا حبرت من النار فغالا دو غلا دو اور دو جانم فانقذکم منا نو بشکڑی داغینا کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ تعالی لکم تاسوتا آیاته آیتن اخفل لعلکم تحتدون خامخا چتاسو سہی لارم مئی والتکم منکم اویدی دتاسونا امتنا یو ٹولگے یدعونا الالخیر چرابلی خلقا قرآن و سنتا ویأمرونا بالمعروف او حکم کئی خلقتا پکارونو د شریعت باندے وینہونا عن المنکر او چه منع کئی خلقو لرا خلاف دا کارونو دا شریعتنا و اولائکا او دا کسان هم المفلحون خاص دیدی خلاص مندن کی ولا تکونو او مکی گئی کالذین پشاند آغا کسانو تفرقو چه اغی تسنس شویو چه اغی زان زان لشویو ڈلی ڈلی شویو واختلفو او اختلافیو کا من بعد ما پس داغینا جا اهم البینات چراغ للا دیتا واضح دلائل وَأُولَئِكَ أَوْدَعَكَ سَانْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تَدَيْدَ پَارَ عَذَابْ دَلُوِي يَوْمَ تَبْيَذُ وُجُون فَارَذَا چِسْفِنْ بَشِي مَخُنَ دَآلِ سُنَّتْ وَالْجَمَعَتَ وَتَسْوَدُ وُجُون او تور بشی مخنا د مبتدی اینو د بیدتیانو فاما الذین بسر چی آکسان بی اسودتا وجوهم چی تور شی مخنا دا آئی اکفرتم ویل بشوتا آیا انکار کڑیو تاسو بعد ایمانکم پس دا ایمان راڑلو ستاسونا فذوقوا العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چه تاسو با انکار کو فاما الذین ابیضت وجوهم اور چی آکسان دی چسپین شی مخونا دا غیف فی رحمت اللہ نبی باغی پر رحمت دا اللہ کی هم فی خالدون دیبا پاغی کی ہمیشہ اسی دن کی وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ نا دا دریم ایسا دو سورت آل عمران شروع شوا او پا دیکی دعا مسئلے ذکر کئی یو جہاد فی سبیل اللہ او بل انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پا لارکی جہاد کول او دا اللہ پا لارکی مال خرچ کول دا دوار مسئلے دی حصہ کے ذکر کئی خو جہاد چکے گی نو دا جہاد دا پارا دا جماعت او تنظیم ضرورت وی زکا چکلا مسلمانان منظم نوی اغای کی تنظیم نوی او اغای پا یو منشور بانے نچلی گی نو اغای بیا جہاد نشی کولے دا جہاد دوبارہ بکار دی جی جماعت جوڑ شی تنظیم جوڑ شی نو پا دی ایسا کہ اول دوبارہ دو بنیاد کی خدود جماعت دوبارہ دو تنظیم جوڑو لو پینزو اصول ذکر کئی یو دا خبرہ یو جماعت او یو تنظیم آغا با کامیابا لوی آغا علا باقی پا دیگه دیشی چه در طولو ارکانو در جماعت عقیده یووی در طولو نظریه او سوچ یووی چه کلا عقیده او نظریه یو نوی عقیده او نظریه جدا جداوی نو بیا جماعت و پارٹی و تنظیم آغا باقی نشی پاده که ده آغی تا بقا نشی ملاوی ده دا مومنان و مسلمانان و تنظیم و دا جماعت اکیده آغا با یوی دا اللہ تبارک و تعالی با توحید بانی بایی او دویم دا چی و جماعت و تنظیم دا آغی دا بقا دا پارا دا آغی دا ودی دا پارا دا منشور ضرورت دی دا مسلمانانو دا جماعت و دا تنظیم منشور شوی نو آغا دا اللہ تعالی کتاب وی آغی بزان دا پارا منشور و آئین دا اللہ کتاب گردی نو دا تنظیم دا جماعت دا پارٹی دا غڈالا دا دنیا کے باقی پاتے کے دیشی چه دا آغی منشور دا اللہ کتاب وی قرآن کریم وی او درم دا جماعت دا بقا دا پارا دا خبرہ لازمی دا چه دا جماعت ارکان شوی او فعال وی اغی کار کئی اغی دا جماعت دا منشور مطابق چلیگی او جسا اغی دا ڈیوٹی اوالا شوی دا جماعت دا منشور مطابق چه پا اغی بانی دا زلن عمل درامت کئی سالورم دا جماعت ارکان شوی اغی با جماعت بانده پا تنظیم بانی مال لگئی مال با خرش کئی کم مال نلگئی مال نخرش کئی نو بیا اغا جماعت باقی نشی پاده که ده اغی ده بقا نشی ملاوی ده او پینزم ده چه ده جماعت ده بقا ده پاره ده خبر لازمی ده چه ده جماعت او ده تنظیم اغا پت رازونه اغا غیرو ده خکاره نکلشی او غیر چه ده نو اغا ده جماعت او ده تنظیم ده رازونه نه خبردار نکلشی دا پینزه خبره دا پار دا تاسیس دا جماعت دا لازمی دی نو پده که اول دا پار دا تاسیس دا جماعت دا تنظیم دا بنیاد که خودو دا پارا دا پینزه اصول ذکر کئی رنبه اصل و قاعده دا ذکر کئی چه دا جماعت دا طول و ارکان و عقیده اغا با یووی دا اللہ تبارک و تعالی پا توحید بئی دا نا چی دا جماعت ارکان بوی دا یو او دا یو اکیده بداوی چاہا چاہا وی آواز لگئی چی نار رسالت یا رسول اللہ او دا بل چاہا وی نار حیدری یا علی مدد او دو بل چغا او دو بل آواز او ناروی نار غوثیا یا غوث العظم ها سوک پا یو طرف روانی ها سوک پا بل طرف روانی اکی ده یو نوی نو دا آغا جماعت چه ده نو دا غیب بکان آغا گران دا نو اللہ و یا ایو الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ یارو کید اللہ نا حق تو کا دی پورا یارا کول دا غنا سنچ اللہ نا یارا پکار دا او مومن مسلمان دا غد کامیابی راز دے کے دے چی دا غز لکے دا اللہ را بولدت یاروی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو صحابی تا بوس للاڑو اغا بیمارو ها نبی علیہ السلام چی اغا سا خلالو و تیوی سنگا حال لده اغا دی الحمدللہ خیم جی وید اللہ را بولیدت در احمد و میدواری مو در اللہ دا عذاب نیاری گما ها نبی علیہ السلام وی چه پا دی وقت که دیو انسان پا زڑکی دا اللہ تعالی دا رحمت امید وی نو چه دا آغا پا زڑکی دا سزیز امید دی جا اللہ با علاقا ورکی او دا آغا لکی جا دا کم سیز نیرا دا نو دا آغی نبی اللہ تبارک و تعالی بچ کئی جا دیو جنا یو مومن مسلمان دا پارا پکار دی چې الله رب العزت نه کوم یارا کول دی چې هغه یارا هغه دی او الله نه وکي ظاهری څه نظر باندې ناراضي ظاهری زخکاری نه او زړه کې دی یارا دا نو دا یارا و دی او الله تعالی نه کې دا او بل شانه نه کې او کدا یارا دی بغیر د الله نه بل شانه وکړل نو داغی دا شرک ویلشی دا اللہ نا چه کم یارا پکار دا اب اللہ نا کے نو بیا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه زب بند سرا دا آغا دو گمان مطابق معاملہ کوم که آغا زمان زمان دا رحمت امید کئی نو آغا سارا عزب رحمت معاملہ کم او کشاری آغا زمان در رحمت امید نلری نو آغا جسم گمان کئی نو آغا سی معاملہ بو سارا کوما دا دیو جنا دا خپل ربنا پزڑکی یارا دا اللہ دا خدایی بکار دا او پزڑکی دا اللہ دا رحمتون امید او دا اللہ دا عذاب نیارا راستل بکار دی او دیتا ایمان وئی او ایمان د دې دوالو خبرو په میاس کې دی او ستاسو په دنیایي معاملاتو کې لګیاي ایا وزای راغلی چې هغه ځای کې ستاسو سره د بل حق راغی ځان د الله مخې ته کا چې ټیک دی چې چا ونلی دل ما د خلک به ما پوی نه شو او الله رب العزت دیونی دا حق پر دې دی نو واپس کا او گناہ بانے دے لاس برکی گی او گناہ موقع دے لاس لراغلا خو اللہ را بولی دا دے مخیطا دے او دا اللہ نا او یارے دے او دا اغا گناہ نا رست شوی نو اللہ را بولی دا دیوینی نو اللہ را بولی دا بدا سرا در رحمت معاملو کی او دا غیطا وائی دا اللہ تعالی نا سیرا کول دانا چه خلیبانی توبه یا توبه ازما دی پا زر دره توبه ای او زما دی پا سل دره توبه ای ما پا زر دره توبه او باسا ما پا سل دره توبه او باسا صرف یو در توبه او باسا خدا سی توبه او باسا اچه دخپل گنانا لازو جد که او اللہ را بلدتا مخ که چی اللہ بیا بندکم نو حدیث که رازی نبی علیہ السلام برمائی چا اتائبو من الزنب کمال لذنب لہو دو گنانا توبه استون که داست دے لگا چی دا دو گنانی کڑے چی دزن لگی دا اللہ یر راغلا نو دا اللہ نا نیاریگی د جمعات نه بلب دختی پرده بیزار دختی د جمعات نه دوٹی دختی او چه زیارت تلال شی نو سلگوت نواری ویسا چل برالو شی نو دا اللہ نه نیاریگی او د زیارت به بابا نیاریگی نو دا اللہ نه یار کم زای کرده دا سڑیا دا دزده که دا اللہ یار کم زای را غلی دا دا اللہ رب العزت نم اخلی بیعودسا دا پیغمبر نم اخلی و چه دا ولی او دا بزرگ نم راشی نو لاز خلی او سرگ و لعوسی وی بیعودس نم اغسل خندی او زمونگ دی و تا سلامی دا راتا او آیا چه دا دلکی دا اللہ یا روان پا حرام ورالی پا ناجائز و ناروان ورالی اغازای خو گوری چی دا اللہ بول ماتیگی او ایدا پا ایدا دا دا مولیانو خبری دی تو پا حرامو خلقی دی پا نارواو که ملوث چی نردر لکی دا اللہ یاروان کم زیوان چر دوان حالان که اللہ وی یا ایو الذین آمنو ای ایمان والاو اتقو اللہ دا اللہ ناو یری گئی حقا تو قادی لگا سنگا چه دا اللہ نیرا پکار دا آغسی اللہ نو یرے گا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه دا اللہ رب العزتنا سیو حق یر دادا چه تا دا اللہ تبارک و تعالی اطاعتو کے دا اللہ دو حکم مطابق ہو چلے گی دا غد شریعت پی رویو کے او داغه دا حکم خلاف ورزی نکی بل چه اللہ تبارک و تعالی یادوی او حیره نا او بل چه دا اللہ تعالی دا احسانات و شکریه دا که او ناشکری نکی نو دا دا اللہ تبارک و تعالی نا پورا پورا یرا کول دی بل بلا حضرت انس رضی اللہ تعالی نا روایت دی چه آغا انسان آغا دا اللہ رب العزتنا دا یاری حق ادا نگا چه کم انسان خپل جبا کانٹرول نکڑا و دا جبا عبادت او نکا نمونگا تمام رضا جب بخلی مصرازین و غوایو حالانکہ اللہ وی اتق اللہ یارو کئی دا اللہ نا حق تو قادی دا کسنگا چی دا اللہ نا یارا پکار دا ولا تموتن لا او ممرئ تاسو الا وانتم مسلمون مگر دا سیال کې چې ای تاسو مسلمانان سمانوا چستا ټول زندگی او ټول ژوند هغه د الله تعالی د دین او د اسلام د اصول مطابق دیر شي او چې تعالی مرګ راوي چې په حالت د اسلام او د مسلمانۍ کې راځي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممر ایداسو مگر داسه حال کې چې تاسو مسلمانان یی جوان دی هم د اسلام مطابق او چې مرګ راځه نو هغه هم په اسلام باندې راغی او د اسلام مطابق د دنیا نه لاړلې زمونږه خادی هغه جوان وګوره نو هغه د اسلام د روح نه خلاف دی او پا منگا بانی چه غم را شد دنیا نزو ناغو گورا غصا حال لی خادهی که ام دا اللہ دا کتاب و دا شریعت خلاب او پا غم که ام دا اللہ دا کتاب و دا شریعت خلاب او زن تاوائیو مسلمانان علامہ اقبال زکا وی شور ہے اہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم بھی کہتے ہیں کہ تیبی کئی مسلم موجود وزا میں تم نسوارا تو تمدن میں حنود یہ وہ مسلم میں جن دے کہ تو شرمائے یہود دسال زمونگوائی زمانگا شکل شبات او جسو گورا نو اغدی سایانو دا زمانگا رسم و رواجو گورا زمانگا دود دستورو گورا زمانگا غم خادیو گورا نو اغدی اندوانو دی او اخلاق زمانگا دازه چی یهودیان مونگا و شرمول پا اخلاقو که دم را بد اخلاقشو او اللہ وی ولا تموتن لا او من ریداسو الا وانتم مسلمون مگر دا سیال کې چې تاسو مسلمانان یې چې دنیا نه دې چې په حالت د اسلام او د مسلمانۍ کې لاړ شي دا نه چې دا یاد يهودو په مذهب یاد نسوارو په طریقا او یاد هندوانو په توګه طریقا او پر رسم رواج مرشي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سره دنیا کې د چا په نظریه او جدا د چا په ها خدو خال د غی په کړوړو رسم رواج باندې مرشه د سبا د قیامت پر رز باندې به هم هغه ډلې سره ولاړی ځکه یو سړی او لګي یو د هغه جماعت د هغه ډلې سره د هغه ناسته پاسته وا د ای سره تعلقو چې دنیا کې د هغه چلو اواز د قرآن او سنتو نو نبی علیہ السلام فرمائی ار رجل ما من احبا سڑی با قیامت کے آغا چا سرائی چا سرائی دنیا کے دڑا تعلقو چا سرائی اوٹک بیٹکو چا سرائی ناستا پاستا وان آد چا سرائی چی دے حمایت او تاون او تڑونو او چی دے کم اڈالی او دے کم جماعت زندہ بادی ویلی دی من تشبہ بی قومن با ومنو ہو چاچه ده کم یا کم شکل شباد داغی نظریه و داغی سوچ و خیال خپل کرده ده نو نبی علیه السلام پرمائی اغا با داغی نشمار کی گی اسی حسره علیه سوچو کی زکر صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم چه دنیا نبتللو نو آغای با داوی چه فستو و رب الکعبه کامیاب شم زماده کسم بی برب ده کعبه بانه زګه چې هغه دا به د ځانګړن په وخت کې هغه خپل راتلون کې منزلونه دغه نقشې به د ښکارا شوي زګه علامه اقبال وایي وای نشانه مرد مؤمن باتو گویم نشانه مرد مؤمن باتو گویم کې مرګ آیت تبسم بر لبی اوس راځوي د مسلمان او د مؤمن باندې خلته خیم چه مرگ والا راشی نو بس شندو بانی مسکاوی زکا غدا اخپل منزلون اخکارشی کنا او داغی اغا نقشه و تا پا نظر راشی نو اللہ زکا موتا توی ولا تموتن نا الا وانتم مسلمون او دویم دا جماعت دا بقا دا پارا دویم اصل ذکر کئی چه دا جماعت منشور اغا با قرآن کریم وی ذکر اللہ و ایواتسیمو بحبل اللہ جمیعان منگول اولگوئی پر سید اللہ تعالی بانی ٹول اشیگان را پاسین و ایواتسیمو بحبل اللہ جمیعان بریلیان را پاسی و ایواتسیمو بحبل اللہ جمیعان دیو باندیان را بازی آئی وی واتسیمو بی حبل اللہ جمیعان چه کم یو تا گوری نو آغا دا خبر کئی ویالا اتفاق و اتحاد بکار دی چه مونگا یو شو مونگا که اتفاقی نو آئی دا حبل اللہ ویس تا رو را چک دی مونگر پی لگو خدا ویس تا احادیث کے چرازی نبی علیہ السلام فرمائی چه اللہ تبارک و تعالی دا اسمان حبل اللہ را خطا رزوانده کرده رسی رزوانده کرده آغا رسی کلکه اونی وی نبی علیہ السلام بی اغا کتاب اللہ دا اللہ کتاب ده اغا حبل الله نبی رسام دی اغا کتاب الله دی دا اللہ کتاب دی اغا رسائی چه کما اللہ را زرنده کرده دی اغا قرآن دی نو پا دی قرآن کریم بانی با لاس سنگ منگلی و سنگ لگو پا دی بانی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ گن روایات را غستی دی چه دا حبل الله نمراس دی لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی اگر روایاتو کې دا خبر راغلی دا چې دا حبل الله نه مراد کتاب الله دی الله کتاب دی دا الله په کتاب باندې به څنګه مونږ له لګي دا چې جبل ټول خلق وراشي اجازه په قران باندې لاس کې دي نو دې سره کیږي کار نه دا الله رب العزت په کتاب باندې مونږ له ګول دی ته وایي چې دا ټولو عقیدہ هغه شی چې د کومه دعوت قران کریم ورکړل دی نو قران د څه دعوت ورکړي د الله د وحدانیت کنا چې د ټولو عقیدہ یو شی د الله په توحید شي نو چې سوچ یو شو نظریه یو شو عقیدہ یو شو نو قران کریم مطابق شو نو دې سره وا اتفاق راشي کنا او چې کله عقیدہ جدا جدا ده نظریه جدا جدا ده اتفاق د کوم نه راولي پا عقیده مهنتو که چه ده خلق و عقیده یوشن اتفاق برا شی ها زمائی زدمن ده بل قرآن کریم ده صد آوات ورگی ده چه تاسو عمل ده اللہ ده پیغمبر پا سنت طریقه ہو گئی نو چه کلا ده طولو عمل یوشی پا یو طریقه شی عقیده یوشو عمل یوشو نو چه عقیده و عمل یوشی نو بی اتفاقی با بیائی بی اتفاقی با ختم شی اتفاق برا شی نا دیو اینا کده چا چی دا ارسنگ دا نو غاق مکاوا اتفاق راولی کم مال که سڑیا دا لرگی چی دا لرگی در اوزای کی گن دا دیو دا پارتششتی کن اصی دی میخ دی دا لرگی در اوزای کولو دا پارا احلا چی دا نو اغا میخ دی او کاغذ چی کاغذ سر اوزای کن اصی دی شریش دی که یو سڑه وای که زه دا لرگی داره پا شره شو زای کو من یو زای کو نشی یو زای دیگی که نزا قول اگه وای تا یا یو سڑه دی واقع یو دو کاغذ را غستی دی ایو دو برا دو این چیز میخوار پسی را غستی دی چی دا یو زای کوم اٹک آرام دی یو زای بی کی نیشی یو زای کو لی زمائی رتمن دا دارنگی اصپن اچه اصپن اصر رو زای کی گی دا غیر پارا ویرد دی اوس پنا په شریه شوبانی او په نور سیدونو معنی او ځای کیږي هغه په ویلډ باندې او ځای کی انسان چې د انسان سره یو ځای کې راجوخته او یو کې د دې لپاره الله تعالی دا اعلی را لګري دا قران کریم چې دا لري د میان زاو یاسته په الله مې د قسم کې دی یو کړل سوال نه پیدا کیږي چې یو کې چ څوره دا علاوه د نه استعمال کړي تر هغه دې نه شي او کېږي اتفاق و راضی په دنیا کې په دی باندې چې ټول مسلمانان هغه په قران لاس کړي او مونګولې ولګي او خپل عقیده د قران کریم مطابق کړي الله راضی اتفاق او هغه عمل په سنت طریقه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې نو الله اتفاق راضی بیره دې نه اتفاق نشي راتله نو الله و ایوا تسمو بحبل الله جميعا مونګول یو لا کوئی پر سایانی کتاب د الله باندې ټولو د الله کتاب چې د کمه کې دی دعوت ورکړي نو هغه کې د خپل کوي د الله کتاب چې د کم عمل دعوت ورکړي نو هغه عمل خپل کوي د الله رب العزت کتاب چې د کم اخلاق او دعوت ورکړي نو هغه اخلاق خپل کوي دا الله کتاب چې د کوم معاملاتو په کومه طریقه دا پورا کولو دعوت ورکړي نو هغه طریقه خپل کوي دې ته وايي په کتاب باندې مونږ له غواله بس ارځه را پاتې دلته الله کی رسی کو مضبوطی سے پکړو نو څنګه وایي ته ما ته وایي ويره ټول کار وې د مليان له خراب دی وایي تاسو خو بالکل نه خراب چې د الیکشن را دی راځي نو ار یو چې نو بل پسې هغه پوچا ویناو ناروا تاسو غو بالکل یو بل پسې سنا وای همونګه مولیان خو یو بل پسې او دی خو ډوای نه بل پسې آیا سملی دا وګورئ کنه څنګه خرور ولیدا په یمیاس کې دلنه هغه سم